te duggee waaw la ko yàlla ba mu génne la ko yàlla pikir pikir booba dégg nga. Moo tax mu ni war ifaatum taatul mawla safaatoo mu ni ak tamaamu matu kira yi li da tartii bi ñeel toftale bi ne fiha aji nekk le ci kiraayu ram waaw parce que mii na nga xereñe loolu le. Yonent bi nee na la am na fukki jinn am na nu mu tuddi fukki xalwa ak ñaar yu mu tugg jaabo fa yàlla dafa am ay junniy at ci mu leen ko waxee ba mu génnee nee na defaat na beneen instance boo xam ni géeji leer yi nga xam ni moom la yàlla am xuus na yépp ba jàll ko te géeji leer yooya xuut bu gën a rëy bu ko jigee lab bu ca jigee genn lab moom xuus na yépp jàpp jàll dégg nga bu ñu wax dala rawee mu yonent yépp nee na min nasaratin ci laa la moom géeju seet la te xam-xam xamu nasara moo ci gën a foor wal xubbi ak cofeel looloo tax mu raw yépp ci sopp yàlla wa raxini ak yërmande looloo tax mu yegg ci yërmande fu benn nit mënu la yegg waxu datun kattin looloo tax doole yonent bi waxoon nañu ni ñuy wax ni am na doole fukki gaynde ma ikramin sop teral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéefar ba nga bëgg na bon bu ko teralee sax ñëpp waaru ndax jikkoom la meloom la ba maarifatin nee na géeju xuus xam yàlla xuus na ko looloo tax la yonent bi xam bu ñu ca génneen benn tomb aqtaab yeeg awliya u yeeg xukamaaw yeeg ulamaaw yi dinañ ca sidd ba mu jeex genn tomb rek te du jeex waaw nag dégg nga di waaw moo tax mu ni ma maarifatin ak géeju xam yàlla wa safaatin géeju ram wahudan géeju njub wa jóodin ak géeju tab wa mi xikam yi ak ci géeju xam-xam xam-xam wa xikam waaw yii fukki géej yi yonent bi def na xuus na ko instance am genn bu ne la mu fay jële mu jële ko fa na mu duggee woon fukki xal wa ak ñaar benn bu ne la ko yàlla doon dooyee ci formation am na ko fa fukki géej yi itam benn bu ne la ko yàlla doon doy ci formation am na ko fi yooyu yëpp feeñal na ko ci mission dégg nga de mu ni nag lillaahi kéem tànneel na yàlla nuurun ak leer bi nga xam ni yëkkoonu nekkoon na doon ni dana nekk yëkkoonu nekkoon na allahu sunu borom waaw ci naxwu itam dafa am lu mudaariwu fu muy tee taxawe place maas moo tax nga ni yëkkoonu nekkoon na allahu yàlla modiaho doon ko dénk abal wara borom bi bàyyi bindee bi te mooy sunu maam aadama saahiran bi mu aji làb moom leer googale si saahiri siyami mbir muy nekk ci di aji làb bi ay jikko gis nga yonent bi ba mu nekkee ca aalam aalamul arwaa leer rek la woon am andu loolu ak jëmm comme yàlla nag bokk na ci war naa ñëw fii dox ko doxal ci sar yi mu jaarale ko ci aadama leer googa waaye itam leerug yonent bi masu la réer ci aadama aadama ma sa toll ñi ko mën a gis di ko gis ci moom ba mu fi jógee mu jox ko fiis yàlla yóbbu ko ci suus ñu di ko avancé noonu maam par maam ba ci Abdul Moussalib mu jóge ci Abdul Moussalib jëw ci Abdoulaye mu door a judd dégg nga de nee na wakaana nekkoon na siis yoon ci yàlla siis xam nga siis du taawu aadama aadama ay cheikh la daa am waaye comme yàlla moom noonu la mel mu ni leer yonent bi am na ku ma koy jaarale kooka du bokk kenn biir loola tax xawa ëmb mu xëy mucc muy kenn mu yéem aadama lool lu tax awaa jur kenn tey te ñaar la daa jur nekke tey yonent bi leeram la yàlla nar a jaarale ci kooka waaw moo tax bokk la kenn bind biir wakaana nekkoon na siis yont yàlla siis wasiyal ab yi doon ku ñu dénk ji cosaanu leer ga cosaanu leer ga doon in cosaan la cosaanu leer ga moom lañu ko jëkk ba mu jógee ci aadama ci moom lañ ko def dégg nga muntaqilan mbir mu ma doon aji toxu moom leer ga min xiiratin di tukkee ci maam yu di tànneef karamin yu di way tedd min xiiratin mu tukkee ci maam yu di tànneef karamin yu di way tedd lil xiirati di jëm ci maam yu di tànneef alkaram yi di way tedd yalla ci bopam mu sam yon leer yonent bi ku ko yore bay je rek mu jël keneen ku set doxal ko ca mom bayiwu ko malaika bayiwu ko kenn koka leer ga nek ci yow leer ga nek ci yow ha ndax bu ñu la laaje tak tak fu mu nek ci bir am bi do ko xam ha yalla it mo xam na ma koy defé ci nit bu koka dewu yu borom rek mu dindi ko tek ko ca duggal ko fuma ko keneen fuma ko wara duggal mun takhilan min khiratil karami lil khiratil karami atam tahaba mu taytalu mom leer ga muhtakhiran bir mu aji khair atam ta ba taytalu an nuru leer yonent bi muhtakhiran bir mu aji khair bisumo ci jant fan ba mu taytalu fan nak deng ya qadatil qurbi ñeel sangi ara tegri ci quraish al jillati ñi di way mag annusu mi ñu di kenn mu ne yalla jël leer yonent bi ku ko yore bay dem mu defat ko keneen ci keneen ko ko yore ko bay dem mu defat ko ci keneen ba mu ñëk ci quraish rek waaw ba yëk ci abdul musallim de nga day li xadir ko bi ñeew sangi arab teer giir quraish ci turam la al jillati ñi di way mag annusu mi ñu di kiray bu fekke famille bo xamni famille bu tedd lañ bu mag waaw ñun rijal hum al jinnatu nga de andu sumi ñu di ki kelo ma do neena wa khayru sisin kudul yant yalla sis sama ta ci ma su ko jur nga wax bu ni ma su ko jikke ma su ko jur hawa hawa mun faridan jur mom ay muy aji wi goor ak jigen rek la daj goor ak jigen goor ak jigen qabil ak khabil kenen ak kenen kenen ak kenen bu ngeet ci fiis rek ñu jur ko mom rek lutax nak mawdo neena takima nurin ngir teral leeru yonent bi ghayra mustahami bi mom do ko ñu xat xat lol xam nga bu amone cheikh bu jigen ah kon leeru yonent bi dañu naaj nu mu tudde jew mu goor ak mu jigen dala ko yalla jaarale won lol la yalla nangul nak nangul nak comme mom moy bind cheikh ci bir moy bind kenn mu bind kenn mu dudd di kenn adama tudde ko fiis mbokk adama jigen rek ba muy laati jëm rek lay jël leer ga yobbu ko ci fiis wa wa dama do ni waxay ci sen ko dul fiis sama ta ci mu ko jur hawa hawa mun faridan bi mu aji wet lu tax tak fi ma nurin ngir tanal leer ñu na ci xayra muslim bi mom do ko yo ci xat xat lol wa ni nuru abdullahi moy leeru yalla gi mu tan ci abdullahi abdullahi ko jur shaybatu te moy abdul muttalib shaybatu mo don turam abdul muttalib tur la wa xamni turu gar la ci fañ ko don yare ka nga xamni ki moko jeli won diko indi delo ci quraish bañ ko seené mu togg ko nak ñu défé ni jaamam la lo tax ñu tuddé ko abdul muttalib muttalib bobu ko toggon ñu défé ni jaamam la waye shaybatu la tudd shaybatu momu kuy bayam hashim nga dé hashim ku di bayam abdul manaf kuy bayam qusay motax mu ni ma qusayhimi qusay kilab moy bayam kilab murata moko jur murata kaab moko jur kaab luway ko jur li commencé digënté yonenti ba ci adnan rek la lay wax luway khalifa ko jur khalif kuñu wax fiiru moy bayam fiiru mom malik moy bayam malik nadr moy bayam waw al-karami nadr baaji tedd nadr kuy papa ci nanatu ko jur Huzaymatu mudrikatu moy bayam mudrikatu bobu Ilyas moy bayam Ilyas mudar moy bayam dañ ko da dakantale mudarul hamra sirrihimi ka aji gën seen neena ngeneel lu mag lo xam lool la ko yalla defalon ci digga ci bir geer gi maam yi ñuy tudd mu ñu aji lima leel ci bay yoyu nizaran mo jur hamra mudar kon denga de maad mo jur nizar maad nak kuko jur adnan fa ñu mën la passé ndax yonenti mo waxon ni kuy lim ay mamam ba passé ad nan neena te dikkel na la ndax la ca def dafa nit xamuñu ko motax mu ñu mën ñu jaar yu kep ko xamni ki jeggi na ci mam yonenti bi ad nan mawdu neena fa tek fi bu ak fen lom qad jaa dik na min al alami ci ki yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni lim leen mam yi bu ngeen ko limé ba ci adnan yem leen fa ku jéggé adnan sen dikkel na la ndax la ca ginnaw léru la motax ma wodo ni fa tek tibu wax jami lal alami denga néna bur buñ wax buxtu nafsar buru ci jamana am dafa xey rek benn bis ni mom dal makka la bëgg mu dem ci loxom ci atiyam dal di xëy rek ñu tës ci kaw Makka ñu wax ni nag booba borom xam-xam yi bañ leen laajee leer yonent bi ci kan la toll ñu ni mu ngi ci Makkat nga de ñu ni kon nañu ko rawale ci Sham ndax ay yi mën na cee dee looloo tax ñu rawale ji woon ko Sham moo tax Maodo ni zëkkaroo waa siira tudd nañu wax nañu xam la maad in yóbbu maad li Sham i jëme réewum Sham ñu ni armiya ku ñu doon wax armiya la ñu ni ci jamanaam loolu moo doon mbiram ku ñu ko bëgg a rawale rek mu rawale la ñu jël maad jox ko armiya ni ko fon nag danga koy génne lépp lu moomeel Makka ndax ay yi muy nag kañ la mu ni it boxtu na sara boxtu na sar angari ba nga xamee ni dal na ci kaw Makka moo tax mu ni is boxtu na sara is ca jamono yoo xamee ni boxtu na sar boxtu na sar fii tëdd miiru or bi mi aji dogu la ca arak biiru arab waaw ndeen dina xeex ak arab ñu jël Makka teg ko ci loxom wala ñoom ñëpp dana leen rey ba ñu jeex loolu la boxtu na sar waxoon waaw dégg nga de lu tax mu ni li annahum ngir ñoom buuri àddina yooyu toobu ñoo xam ni boxtu na sar boobu ca la bokk nee na li annahum ngir ñu ci ñoom buuru àddina yooyu lan moo doon seen melo mu ni qad hataku mas ñoo dañ di xot ci xurumatillahi xorma yàlla te xot ci orma yàlla joo ci lañ daa reye yonent yeeg nit ñu baax ñi is ngir xataloo daanañu rey anbiya illahi yonent yàlla yi ñun juróomi ci kaw tooñeel rek yonent bu yàlla yónni war nga war koo gëm topp ko gëmatoo ko toppatoo ko fas ko rey waaw nga xam ni li ñu rey ñoom banu israila ci yonent kenn xamul lu mu toll lu taxoon nag ñu doon ko rawale moom maat mu ni il kaana ba nga xamee ni nekkoon na xaabila nuurillahi doon aji amee leeru yonent bi te leeru yàlla gi te mooy yonent bi te booba leeru yonent bi ci moom la ne ah jóge na ca siis di déplacé ba yegsi ci moom bi nga xamee ni moo amee leeru yonent bi Maodo ni kaana la amee la am la amoon ala xisi ilahi ñaari kaana yi bokkuñu kaana bi kaana yi naaxis la il kaana xaamila nuurillahi kaanay naafis la il kaana ba ca ba ma jamono ji mu nekk ci xaamila nuurillahi doon aji amee leeru yoon yàlla gi ca ko yonent bi kaana la am ala xifdillahi ci sàmm si yàlla waaw daana bu dee taam faayil rek lay am bu dee naafis nag day am li si ma xabar ayu ma ne kaanay naafis nekk lay firi kaanay taam am kaana la amee ala xisi ilahi ci sàmm sunu borom ila chakin ci lul sikk wala tuhami ci alxaaji malik dafa wax ne leeru yonent bi ca ba mu jógee ca aadama ci siis lañu ko def ñu di ko génne di def fañ ko war a def ba mu yëg si ci maan bi mu yëg si ci maan nag tombeek ay yooyu am Makk geer bi am fa ñu ragal maan dee moo tax ñu rawalee ji woon ko sàmm ñu ni ku ñu doon wax armiya moo ko moom lañ fayoon mu yóbbu ko lañu wax waqila mawdo neena waxef nani fal malakan ñaari malaika al hamilani yodon ñaari yobbu yodon ñaari way yobbu bi ci maat mawdo wax nani ci bindikat ciira am na ño xamni neena yalla ñaari malaika la boolek maat ñoko yobbu sam may mawdo neena waza wax joju nak hadith ibn abbas abdullah ibn abbas mom mo wax ni ñaari malaika la yalla tagat jabal len ño yobbu maat sam rawale jiko ndax leer yonenti bi wa khala wa dali hadith ibn abbas neena wax abdullah ibn abbas la akhil hikami kay borom xam xam deng abdullah fure makka joju abdullah abbas ibn abdul mutayyib moko juron lolu wu ci sira la maw da wax ni benen wute ngo ndax nenañu kañ yobbu won rawale jiko du maat adnan la bayam nen wute ngo motax maw da waxila neefna fal mahmul kañ yobbu won ka adnan moy adnan walidu fi bayu maat way maw da neena wal awwal wax ji jekk ya te moy ci ko yobbu won moy armiya al aktsar mo upp al afsam mo gëna leer tam min al kalimi ci wax yi aw do neena lol dal mo upp mo gëna leer tam nak armiya turu ajam la du arab denga de neena nak nga bokk na sara buru furs bobu waxu na sar neena is xamudat ba nga xamé ni tay na niranu sawara ayam wa is xamudat ba nga xamé ni dal na niranu ho geram ba xamudat ba nga xamé ni gem na tay na niranu safara ayam wa ba nga xamni makka delu na ci jam neena raddo lañu delo ci ñom wa makka ma addal dañu ko jeli delo ci fa makka nak ndax ayu jeex na ñu delo ci ko ila akhwali jëm ci niyaayam yi alkaram yi way cedd ba ay wa jeexe ñu ne kon ma ci taxoon ko rawale kat leer yonent bi ci mom la tollu lolu leer na nañ ma taxoon ñu ko rawale rew mi aw ay fi amone ay wa jeex na dañ ko delo ci denga de neena wowum ci ñoom ngir mom ñoom di jaayam yoyu baqaya way dess lañu deewu ñu ci geer ba wa do ni jaayam yoyu ko yobbu won rawale ko te diko delo ci ko deewu ñu neena baqaya way dess lañu deewu ñu ci geer ba wuladul bayt ñoo doon way mengo neeg bay tam neena kaaba ngay boba ci sen acte la nek yore ko noy tej noy tiji noy dalal gan yi noy dugal noy genné hayna idim ca jamana bo neena bañ ko jello sen ak jele ko nak cham ba jello ci ko wa zawajuhu seylo nañu ko manan takal nañu ko jabar yata am keur ñu takal ko jabar muni fa ya husna ikhtilafina wana raqatu jahasu sen ñom wa quraishin kenañu ko da doxale am lolu mom li ñu ci warona wax te nit war ko xam jeexna ne ñi ni nañu maad la mo gëna tiw ñi ni adnan la waye maad bi mo gëna tiw ñi ni armiya farawale ji won ñi ni la ñaari malaika armiya bi mo gëna tiw ñi wax nak yonent bi ñi nga xamne ay sahaba am lañu kenn ku ci nekk xam dajé yow ci mam bata maudo ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laqa dajena ci mam na afana usman ci mughira ci mughira wa usman ci mughira ci mughira usman ibn affan ibn abd al-aas wa ibn abd shams ibn mughira ibn abd al-maraq ibn mughira ngalim yonent bi itam mamam dem ci mughira fofu ci mughira ci la tassé usman ibn affan wa tassena atiqan sayyidina abubakr inda murrata ci murrata la tassé abubakr abubakr ibn abi quhafa ibn usman ibn amir ibn umar ibn ka'b ibn taym ibn mughira denga de nonu rek ci mughira ci inda murrata fas murrata muni faruq dajana sidna umar bi ka'bim ci ka'b fofu la daye Omar, Omar ibn Khattab, Ibn Nufayl, Ibn Abdul Rozé, Denga, Bamuni Ibn Far, Ibn Zawj, Ibn Namutubati, Amr, Ibn Kaam. Nonu rek kon ñooñu wax na la yonenti bi kenn ku ñu xam dajé mom ci maam amma ali ndal sidna ali bila shak ci tudul sik qadil taqaya dajé nañ ñoom ñaar mom yonenti bi jaag yaaw tasliya la iltaqa budé ñaar nga ni iltaqaya dajé nañ ñoom ñaar sidna ali ak yonenti bi qadil taqaya dajé nañ ñoom ñaar bi shaybatul hamdi ci abdul mutalib علي ابن ابو طالب ابن ابي مطلب محمد ابن عبد الله ابن ابي مطلب بشيبة الحمد تي عبد المطلب للإفضال كي برو من بنير والهمامي أديت كون واخنا لا يونتي بي نيو ني نينت كين كو تي خلفا مي كين كو نفهم داجيغو سي مام نينا نك واخون نا مام يو غوري موم لا دون يمبا تيات نان مو ديس نا ندي يلين جوف li amal bu xoru ndal geej ye li jël asdaf ñeel tadaf yi amal bu xoru ndal yaaya li jël asdaf ñeel bay yi ak maam yi fa saxamu ni deglul ila tartibi na ci ñu toftale wa do leen nga deglu mo toftale leen do la xé bu ko defé nga dajé ci toftale bi xeyra muntazami ngeen ji luñu noté wa leen nga day mu ni fahun na ñoom fatimatu mujur abdullah Mujur Abdullah Salma Mujur Saibat Mujur Abdul Muttalib Atikati Mujur Hasim Hubbe Mujur Abdul Manaf Fatimatu Mujur Qusay Hind Mujur Kilat Muni Simi Mandar Dalal Hind Lohun Nayyel Lien Waqtiyatun Mujur Murata Mawiyatun Mujur Ka Gengade Mawiyatun Bilwari Suwazi bañ nga def ko mi mawiyat mojur ka salma mojur loy layla mojur khalid mune uddal limal layla lam tulmi bu ko defe kent la yenn minu la bok na ci mam yi jandalatul mojur tihr la tan samuni bul fatte ci mam ya atikatan atika mojur malik barrat mojur nadre suma unat ma bint sadiq moji jigen ci don ci dewon unat bint sadiq unat bobu neena mojur ilyas jil karami kay borom ced nga dengere salma mojur khuzaima layla mojur ma'ad dengere rabat mojur ilyas saudat mojur mudar muanat mojur nizar mahd mojur ma'ad jeexna ba yoy mu lu tuddalon ñom ñet kenn ku ne indil na la yaayam neena mahd mojur ma'ad ay muni na nga wattu bu baax na nga sam na nga top to bu baax al abiyat beyti so len top to takkel mi di nga mang di jarign ni aw nena al afasu salisi diki ummi wa jaddati sallallahu alayhi wasallam bunti ñettel bi ci mu ngi wax yaayam ak mamam jigen mana yaayam kay yaayi ko ka ci lool lañ wax liñ jéet indi ci walu ndeyam kon mo ngi rewam man na jéefi nena aminatun bintu wahb ibn abd manaf ibn zuhrata ummul mustafa al alami mawdo dafa wax ni ummul mustafa yaay yonante bi ci ko jul al alami musa yonenti bi mandar ga yep xam de nga day bo xamul moy kan muni aminatu moy amina non lañ koy firé de muy mustafa moy mubtada bi amina moy xabar bi aminatu moy amina amina mom ko jur bintu wahbin gor bu ñu wax bu wax bu moy bayam ibnu abd manaf wax bu bobu gor bu ñu wax ibnu abd manaf moy bayam ibnu zuhrata abd manaf mom gor bu ñu wax zuhrata moy bayam munon naam munon mul mustafa al alami aminatu amina wahbu mooy bàyyam bint wahbu wahbu abdu manaf ko jur abdu manaf zuhrata ko jur zuhrata ko jur mu ni ibnu kilaabin kilaab moo jur zuhrata waqul na nga wax ni intisaabuhuma sin daje askan moom amina ak yaayam fii aj nekk la ci kilaab gis nga ko moog yaayam foofu la ñu daje ci maam dégg nga amina aatikatun qiila hindun ummu wahbihimi aatikatun jigéen ji ñuy wax aatika ummu wahbihimi mooy yaay wahbu bi bàyyu amina dégg nga de qiila neex na hindun jigéen ji wax hindu moo jur wahbu dégg ngeen ko wax ni dañu ni wahbu bi nga xam ne mooy yaay amina nee ñi nañu nee nañu aatika la am ñu wet di wax ja ci wuute ni hind la kon nag ñii nañu aatika moo jur wahbu ñii ni hind ko jur nga di waxaaloo wax nañu itam xayra zalika lul loolu am na sax ñeneen ñu ñu wax ni ñoo jur wahbu waaye ak lu man defe kaana nekkoon na sayida xaw mi doon sangu giir ga giir ga moo ca tegoon tàkk lépp lu nit nit di def buñ ko ca boolewul du sotti lu ñuy wax buñ ko ca boolewul du leer lu ñu dugg buñ ko ca boolewul du son kaana sayida xaw mi nekkoon na di sangu giir ga waaw waaw moo bind waaw ngoog ngoog waaja ana naka la ñu dikkee ci siira ni daal moo doon sangu giir ga waaja ana naka lu ñu dikke fardan mbir moo doon aji wéetoo li ak ñu ñeel seen jamana nee na jamonay wëhbu boo nee wëhbu kuy arab xam ko ku dul arab sax xam ko ndax siyoom ak koweem fardan mbir moo doon aji wéetoo li ak ñu ñeel seen jamana nee na wa barratun ummuha wa barratun barratu bint abdul uzay ñaari barratu am barratu bint abdul uzay ak barratu bint aw wa barratu barratu bint abdul uzay ummuha mooy yaayu amina bi jur yonent bi ay lu mu ci namm ummu aminati mooy yaayu amina sayidatna amina bi jur yonent bi barratu bint abdul uzay mooy yaayam kooku it dana am ko ji mu ni ummu xabibin jigéen ji wax ummu xabib fa ummul barrati mooy yaayu barratu boobu jur amina umul barrati alkarami ka daa ji tedd mu indi beneen barrati te mooy barrati bintu abdul bintu awfin barrati bintu abdul uzay mooy yaayu amina waaw dégg nga mu ni wa barrati bintu awfin barrati bintu aw ummu ummi xabibi moo jur ummu xabib bii nga xam ne moo juratu moo juroon barrati bintu abdul uzay dégg nga de ummu xabib waaw moo juroon moo jur barrati bintu abdul uzay waaw moo jur ban barrati bint awfin asamu ni fa ummul barrati wa ummu xabibin ummu xabib fa ummul barrati mooy yaayu barrati bint abdul usay alkarami ak kada ji mag boobu barra dem mu ni wa barrati bint awfin nag moom ummu ummi xabibin moo jur ummu xabib ummu xabib dafa nekk ci diggante bi dafa jur barrati bint abdul usay barrati bint awfi jur ko mu am doom ju tudd barratu am yaayam tudd barratu waaw loolu la asax mu ni wa barratu bint awfin barratu bint awf ummu xabibin mooy yaayu ummu xabib waaw dégg nga de mu ñu nag laa tasal bul deñ fil bax si ngay nekk ci ci gëstu gi wala yi mañ ñi ak yitéyoo gi daa iman ba faw maa doon nee na daal maam yonent bi nee na lu la ci sa jamono may ak sa yitte ci wóor nga gis gëstu leen xam leen nee na ndax képp ku ñuy xam askanam yonent bi moo ci moo la gën waaw te ñu ngi sonn di xam yeneen askan mu ni nag ndegam yeneen askan yi lañuy sonn di xam marché nag askanu yonent bi mu ni nag waliqaul mustafa dajeg yonent bi salallahu alayhi wa sallam maa barratin ànd ak barratu bint abdul usay ah waliqaul mustafa dajeg yonent bi salallahu alayhi wa sallam maa barratin ànd ak ba barratu bintu aw bintu abdul usay ala kaabin nee na ci kaab la ñu daje ci imaam barratu bintu abdul usay ak mohammad ñu ngi daje ci kaab mu ñu nag war wa xarir na nga sellal taqale bi wala tabiac te bul sànq li xaqi mi ñeel seen xaq mu di la wax Maodo nee na la maa ngi lay wax Mouhamad ñi mu ko fiqal ñëpp kenn ku ne fu mu dajee yow ci maam. Mu ni nag waaye nag taxul muy ñoom taxul it ñuy moom. Dama ko jël ah ma def woon ñëwoon naa wali xaawul Moustapha dajeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa barrata ànd ak barrata Abdou Hussein fi Xusayin ah waaw kay dañoo fi dégg nga de waaw wa Oumou Habib ak Oumou Habib ñoom ñaar ñëpp ci Xusay lañ dajeg yonente bi ittifaq yi mi seenu dëppoo ñoom waa siira mu ni wa barratu bintu awfi barratu bintu awfi wal liqaa ak dajeem al ak yonente bi wal liqaa ak dajeem.